Լվացքի մեքենայի անսարքության պատճառը ինչը կարող է հանդիսանալ։ Առաջին հերթին անսարքության պատճառը առաջանում է օգտագործողի անփույթ վերաբերմունքից։ Օրինակ, եթե լվացքի մեքենայի վրա գրված է 5 կիլոգրամ կամ 7 կիլոգրամ, դա չի նշանակում, որ պետք է լվացքի մեքենան բարձեն կոնկրետ 5 կամ 7 կիլոգրամ։ Եթե դուք օրինակ բարձում եք շոլկ, դա կարող բարձեք 4.5 կիլոգրամ, իսկ եթե բրդյա շորեր կամ բուրդեք բարձում, դա արդեն պետք է բարձեք 3-3.5 կիլոգրամ, դա գրված է իր գրքում։ Երկրորդ հերթին մեր ջրերի հետ կապված է առաջանում շատ խնդիրներ, նակիբի հետ կապված խնդիրներ, սպիրալի նասոսի հետ կապված շատ հաճախ հանդիպող խնդիրներից է, լույսերի հետ կապված խնդիրներ են հաճախ առաջանում, լույսերի տատանումներից։ Խորհուրդ, եթե լվացքի մեքենան ավարտվում է արդեն իր աշխատանքը, պետք է անջատել հոսանքից, որովհետև կարող է դուք տանը չգտնվելու ժամանակ հոսանքի տատանումներից վթար տեղի ունենալ։ Ճիշտ է, որ լվացքի մեքենան աշխատելու ժամանակ չպետք է ինչ-որ իր լինի դրա վրա։ Ճիշտ է, այնքանով, եթե լվացքի մեքենայի վրա ավելորդ իրեր են լինում, թմբուկի վրա ազդում է, տատանումները շատանում են, եւ դրա հետեւանքով կարող է շարժվել տեղից, կպնել ուրիշ տեղի կամ պոկել միացնող շլանգը։ Լվացքի մեքենայի արտաքին գույնը կապ ունի որակի հետ։ Մարդիկ տարբերում են, օրինակ ասում են սպիտակ գույնը ավելի որակով ցածր է, քան բրոնզե գույնը։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Բրոնզե գույնի տարվա արտադրանքը ավելի որակով է, քան դրանից հետո արդեն արտադրանքները սկսել են ավելի շատ սպիտակ գույնի արտադրվել, դրա համար մարդիկ տարբերում են, որ բրոնզե գույնը ավելի որակով է, քան սպիտակ գույնը, բայց ընդհանրապես տարբերություն չկա։ Բրոնզե գույնի հաճախ հանդիպող արտադրանքները ավելի որակով են։ Ինչ անել, եթե լվացքի մեքենայի թմբուկը լվացքանելու ժամանակ սովորականից ավելի ուժգին է թափահարվում, արդյոք այն վտանգ է պարունակում իր մեջ։ Վտանգը այնքանով է պարունակում, որ արդեն դրա հետևանքով կարող է փչանալ մի ուրիշ դետալ, կարող է դա լինի տեղից, պետք է անմիջապես նայել լվացքի մեքենայի դիրքը, շարժում է այն կամ լավ ամրացված է, իսկ եթե դրանից հետո էլի ձենը կա, արդեն պետք է դիմել մասնագետին։ Ավելի շատ կարող է փչանալ LG լվացքի մեքենաները, բայց դրանք որակով բարձր են, օրինակ կարող է ամսվա կտրվածքով վաճառվել 300 LG լվացքի մեքենա, իսկ 50 այլ մոդելի լվացքի մեքենա, բայց եթե որակով համեմատենք, հիմիկվա դրությամբ ամենավորակով լվացքի մեքենաները LG-ները, Samsung-ները, Beconer-ն են։ Բորշեր հիմա գերմանական չկա, իտալական Ariston-ներ չկա, դրանք արդեն չինական կամ ռուսական են։ Խորհուրդ կտամ, եթե գնում են, գնել LG լվացքի մեքենա, որտեղ ավելի պրակտիկ են, պայուսամասերը շատ հեշտ կարողանում ենք ձեռք բերել, վերանորոգելիս էժանը նստում, լինում է չինական, ռուսական, կորեական։ Դա տարբերում են հետևի մասում դրված է իր VIN կոդը, գրված է ինչ ոպուսկի է այն։ Սովորական գնորդը կարող է տարբերել, դա օրիգինալ է թե ոչ։ Օրիգինալ կորեական է, իսկ եթե արդեն Կորեայից պայուսամասերը առնում են եւ զբոր կան կատարում է Չինաստանում կամ Ռուսաստանում, դա կոչվում է արդեն պատենտ։ Իսկ մեր տարածաշրջանում ավելի շատ տարածված են պատենտները, թե հենց օրիգինալ։ Մեր տարածաշրջանում ավելի շատ հիմիկվա դրությամբ պատենտներն են տարածված, որովհետև ավելի մաչելի է, ավելի հարմար է։ Որակով զիջում են օրիգինալին։ Տարբերությունը մեծ է։ Համեմատած գնային տարբերությունը այդքան մեծ չէ, ինչքան որակի տարբերությունը։ Կարող է գնային տարբերությունը լինի 20-25 հազարի տարբերություն, բայց աշխատելուց 3-5 տարվա տարբերությամբ ավել աշխատի։ We'll be right back.